الباب الواحد ومئتان باب سنة المغرب بعدها وقبلها مغرب سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، تین مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، جو چاہے پڑھے. بخاری. وعن انس رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے وقت مسجد کے ستونوں کی طرف جلدی کرتے تھے. بخاری. وعنه رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غروب شمس کے بعد نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا آپ ہمیں یہ دو رکعت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں حکم دیا نہ منع فرمایا. مسلم. وعنہ رضی اللہ عنہ قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، ہم مدینے میں تھے تو جب مؤذن مغرب کی نماز کے لیے اذان دیتا، لوگ ستونوں کی طرف جلدی کرتے اور دو رکعتیں ادا کرتے، حتیٰ کہ کوئی نو وارد مسافر مسجد میں آتا تو کثرت سے ان دو رکعت پڑھنے والوں کو دیکھ کر گمان کرتا کہ فرض نماز پڑھی جا چکی ہے اور لوگ بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں. مسلم.